9. Bojice Košenor s Dorie Kéferovou byly moje asi 50. nebo 60. výprava za hěchjeskými výkopy, takže mě nijak nepřekvapovalo, že měli chuť makat jako kuliové. Vůbec nezáleží na tom, jak líní a znudění zpočátku pozemští turisté jsou. Jakmile jim dojde, že mohou nalézt něco, co kdysi patřilo úplně neznámé lidské rase, zanechaného zde v dobách, kdy na zemi lidem nejbližší tvorové byly malé divoké bestie s dozadu ubíhajícím čelem, jejichž nejlepší dovedností bylo zabíjení jiných zvířat úderem do hlavy antilopí kostí. Dostanou objevitelskou horečku. Takže ti dva dřeli a dřeli. A já s nimi. A byl jsem stejně zapálený jako oni. Možná dokonce ještě víc, jak dny míjeli a já si stále častěji rukou třel pravou stranu břicha pod žebry. Chlapci z obrany na nás nezapomněli. Během prvních několika dní nad námi přeletěli ve svých superrychlých kapslích asi půl tuctukrát, ale moc řečí nenadělali. Jenom obvyklé žádosti o identifikaci. V předpisech stojí, že všechno, co najdete, musíte okamžitě ohlásit. Přes Cochenourovy protesty jsem nahlásil objevení prvního tunelu, což je myslím trochu překvapilo. A to taky bylo všechno, co jsme měli k hlášení. Lokalita B byla Vyvřelinová hráz. Další dvě, celkem jasné, které jsem označil D a E, neposkytly při kopání vůbec nic. To znamená, že zvukové odrazy byly způsobené něčím jiným než neviditelnými fázovými hranicemi v hornině, popelu nebo štěrku. Průzkum lokality C, na pohled nejslibnější z té skupiny, jsem vetoval. Košenor mě zasypal ďábelským množstvím argumentů, ale já neustoupil. Vojáci na nás tu a tam dohlédli a já se k zakázanému prostoru nehodlal přibližovat víc, než už jsme byli. Neurčitě jsem jim slíbil, že když neuspějeme v žádném jiném maskonu, pokradmu se přiblížíme k C, rychle to vyvrtáme a vrátíme se do vřetena. A u toho zůstalo. Odstartovali jsme, přesunuli se z kapsly na nové stanoviště a vypustili sondy. Na konci druhého týdne jsme za sebou měli 9 vrtů a všechny vyšly na prázdno. Docházela nám iglů i sondy. Vzájemná tolerance také. Košenor začal být mrzutý a hrubý. Při našem prvním setkání jsem neplánoval, že se staneme nejlepšími přáteli, ale že bude až tak zlé, to jsem nečekal. Nemyslel jsem si, že by ho cokoliv mohlo nutit brát to tak vážně, vždyť to pro něj byla pouze zábava. Vzhledem k jeho celkovému majetku by peníze, které mohl dostat za pár artefaktů Hyecheu, nic neznamenaly, pouze by si připsal pár bodů ke svému skóre, ale přesto bojoval na život a smrt. Já sám jsem také nebyl nikterak příjemný. Důvod byl prostý, pilulky, které jsem dostal od toho felčara, nezabíraly tak, jak měly. V ústech jsem měl jako v polepšovně, trpěl jsem migrénou a chvílemi mi bylo tak zle, že jsem div nelezl pozdě. Víte, játra jsou totiž něco jako regulátor vašeho vnitřního mechanismu. Filtrují jedy, přeměňují některé uhlovodany na takové, které tělo může využít a slučováním aminokyselin vytvářejí bílkoviny. Když nepracují, znamená to smrt. Doktor to se mnou podrobně probral. Tunelové krysy mají často s játry problémy, objevují se tehdy, když si nedáš tu práci se hlídat a máš nadměrný tlak uvnitř skafandru, stlačuje plyny ve střevech a stlačuje i játra. Ukázal mi obrázky. Představoval jsem si, jak uvnitř vypadám. Jak mahagonově rudé buňky odumírají a jsou nahrazovány hrudkami tuku a takové nažloutlé látky. Byl to ošklivý pohled. Nejošklivější na tom bylo, že se s tím nedá nic dělat. Jenom brát prášky a ty za pár dní přestanou zabírat. Počítal jsem dny do chvíle, kdy mi játra dají s Bohem. Fakt jsme nebyli dobrá parta. Choval jsem se jako bastard, protože mi bylo špatně a sypal jsem se. Košenor byl bastard, protože takový byl. Jediné snesitelné lidské stvoření na palubě byla dívka. Dorie dělala, co mohla. Opravdu. Byla příjemná, občas dokonce i hezká a vždy ochotná vyjít vstříc dál než na půl cesty očekáváním takových lidí, jako jsem byl já a Košenour. Samozřejmě to pro ní nebylo lehké. Dorothy byla ještě dítě. Nebylo důležité, jak dospěle se chovala, nežila ještě tak dlouho, aby v sobě vypěstovala obranné mechanismy proti koncentrované blbosti. A přidejte k tomu fakt, že nám všem začínal být protivný vlastní obličej, hlas i pach v kapsli se dozvíte hodně o lidském pachu. A tak ten výlet na Venuši rozhodně nebyl pro Dorii Kéferovou příliš veselý. vlastně pro nikoho z nás. Zvlášť když jsem přišel s novinou, že už máme poslední iglu. Košenaur si odkašlal. Nebyl to náznak vstřícnosti. Byl to válečný pokřik. Připomínal pilota stíhačky, který před bojem odklápí kryty z děl. Dorie se snažila odvést jeho pozornost. Audie, víš, co by možná šlo udělat? Navrhla nezdolně. Odletět na stanoviště C u vojenského prostoru, to vypadalo dobře. Tohle nebyl právě zdařilý pokus. Ne, zavrtěl jsem hlavou. Co k čertu myslíš tím ne? Vybuchl Košenaur a znovu se chystal k bitvě. To, co říkám. Ne. Je to příliš blízko hochům z obrany. Jestli je tam tunel, vede přímo pod zakázané území a pak by nás dopadli. To by udělal jenom zoufalec a já zoufalec nejsem. Valthersi, budeš zoufalec, když ti přikážu, abys byl zoufalec, vrčel. Pořád ještě můžu zastavit proplacení toho šeku. To nemůžeš. Odbory ti to nepovolí. Předpisy o tom hovoří naprosto jasně. Ty platíš, pokud neodmítnu rozkaz v souladu s právem. A to, co chceš, je protiprávní. Vstup do vojenského prostoru je hodně protiprávní. Přikročil ke studené válce. Ne, namítl je mě, v tom se mýlíš. Protiprávní to bude pouze v případě, že to jako protiprávní označí soud, poté, co to uděláme. A ty budeš v právu, drahý Valthersi, když tvoji právníci budou chytřejší než moji. A na rovinu, já jim platím dost na to, aby byli nejchytřejší. Neměl jsem dobrou pozici k vyjednávání. Nejen proto, že měl pravdu o hodně víc, než si uvědomoval. Měl silného spojence. Moje játra byla na jeho straně. Na soudní spor mi nezbýval čas, protože bez transplantace za jeho peníze moc dlouho naživu nezůstanu. Dorie, která to celé se zájmem sledovala, se mezi nás vmísila. Tak dobrá. A co takhle, zůstaneme, kde jsme a počkáme, co ukážou sondy. Třeba narazíme na něco lepšího, než je C-čko. Tady už nic kloudného není, odmítl a ani se na ní nepodíval. Jak to můžeš vědět, bojci? Vždyť jsme ještě nedokončili sondování. Podívej se, Dorothy, řekl, teď mě chvíli poslouchej a mlč. Valthers nás vodí za nos. Víš, kde jsme? Protáhl se kolem mě a vyvolal na displej kompletní mapu, což mě trochu překvapilo. Netušil jsem, že to umí. Objevily se mapy s virtuálními obrazy naší polohy, dosavadních vrtů a s velkým nepravidelným okrajem vojenského prostoru. To všechno rozložené na síti maskonů a navigačních značek. Vidíš. Teď nejsme ani v oblasti s největší koncentrací hmoty. Je to tak, Valthersi. Zkusili jsme všechny nadějné lokality a nakonec máme vyjít na prázdno. Ne. Máte sice svým způsobem pravdu, pane Cochenoure, ale jen svým způsobem. Nevodím vás za nos. Tohle místo opravdu vypadá slibně. Je to vidět na mapě. Nejsme nad žádným maskonem, to je pravda, ale jsme přímo mezi dvěma, položenými hodně blízko u sebe. To je dobré znamení. Občas je možné narazit na tunel, který spojuje dva komplexy a stává se, že takový tunel bývá blíž k povrchu než ostatní části systému. Nemůžu sice zaručit, že tu na něco narazíme, ale je třeba to risknout. Jenom je to zatraceně nepravděpodobné, že? Ne méně pravděpodobné než kdekoliv jinde. Vysvětlil jsem vám už před týdnem, že jste své peníze zhodnotil hned první den, když jsme narazili na Hiechieský tunel, i když už byl otevřený. Ve vřetenu jsou krysy, které neviděly tolik, co vy, za 5 let. Na chvíli jsem se zamyslel. Můžeme uzavřít dohodu, navrhl jsem. Poslouchám, jsme teď tady. Existuje šance, že na něco narazíme. Zkusíme to. Odpalme sondy a uvidíme, co ukážou. Když to bude vypadat nadějně, budeme kopat. Když ne, začnu uvažovat o tom, že bychom se vrátili na C-čko. Přemýšlej o tom. Zahřímal. Netlač mě do toho, Cochenoure. Nevíš, do čeho lezeš. S vojenským prostorem si není radno zahrávat. Ti hoši totiž nejdřív střílejí a pak se teprve ptají a na Venuši nejsou policisté, které bys mohl zavolat na pomoc. Já nevím, řekl po chvíli usilovného přemýšlení. Ne, potvrdil jsem, nevíš, Cochenoure. A proto mi platíš. Možná, že ty ano, připustil, ale jestli mi skutečně říkáš, co víš, to je jiná otázka. Hegramet nikdy nic o kopání mezi maskony neříkal. A potom se na mě podíval s naprosto lhostejným výrazem a čekal, jestli se na to, co právě řekl, chytím. Neodpověděl jsem a vrátil mu stejně lhostejný pohled. Neřekl jsem ani slovo. Čekal jsem, co bude dál. Byl jsem si docela jist, že vysvětlení, odkud zná Hegrametovo jméno nebo co má společného s největší pozemskou kapacitou na vykopávky Hyecheu, následovat nebude. A měl jsem pravdu. Vypusť sondy a zkusíme to ještě jednou podle tebe, kývl nakonec. Vyslal jsem sondy. Všechny se dobře uchytily a začaly odpalovat mikronálože. Pak jsem seděl a pozoroval první linie objevující se na obrazovce, jako bych očekával, že přinesou nějaké užitečné informace. Ještě dlouho přinést nemohli, samozřejmě, ale byla to dobrá výmluva, abych mohl chvíli v klidu sedět a přemýšlet. Potřeboval jsem se zamyslet nad Cochenourem. Bylo jasné, že na Venuši nepřijel jenom tak na výlet. Věděl, že jede pátrat po tunelech Hyecheu dávno předtím, než vůbec opustil Zemi. Dal si dokonce tu práci seznámit se s rozmístěním přístrojů v kapsli. Plýtval jsem svým chvalospěvem o pokladech Hyecheu na zákazníka, který se na uzavření obchodu připravoval minimálně o půl roku dřív a desítky milionů kilometrů odsud. Až potud mi to bylo jasné, ale čím víc jsem do toho viděl, tím mi bylo jasnější, že do toho vůbec nevidím. Nejraději bych dal Cochenourovi čtvrťák a poslal ho hrát automaty, abych si mohl v klidu promluvit s Dorií. Bohužel nebylo kam ho poslat. Dělal jsem, že zívám, zanaříkal jsem si na nudu při čekání na výsledky měření a navrhl jsem dát si 20. Ne, že bych si byl naprosto jistý, že právě on skočí do postele, ale dokonce ani neposlouchal. Nakonec jsem z toho vyrazil jenom do Dorinu nabídku, že bude hlídat obrazovku a vzbudí mě, když se tam objeví něco zajímavého. Řekl jsem si čert to vem a šel si lehnout. Nespalo se mi dobře, protože jak jsem tak ležel a čekal, že usnu, měl jsem dost času si uvědomit, jak mizerně se cítím a na kolik způsobů je mi špatně. V ústech jsem měl pořád pachuť po žluči, nesice tolik, aby se mi chtělo zvracet, ale jako bych právě skončil. Hlava mě v jednom kuse bolela. Pálily mě oči a na krajích zorného pole jsem začínal vidět jakési chaoticky se pohybující stíny. Přinutil jsem se vzít si pár prášků, ani jsem nepočítal, kolik jich tam ještě zbývá. Nechtěl jsem to vědět. Buzení jsem nařídil na třetí s tím, že Cochenour mezitím snad usne a Dorie zůstane vzhůru a snad bude mít chuť si povídat. Jenže když jsem se probudil, tak si úplně probuzený staroch plichtil v kuchyni z posledních zbytků našich naložených vajec bylinkovou omeletu. Měl si pravdu, Walter si, usmál se. Byl jsem utahaný. Hodinu jsem si zdřímil a teď jsem připravený na všechno. Dáš si trochu vajec? Dal bych si. A hodně. Ale netroufal jsem si a tak jsem s nechutí polikal výživné a velice hnusné věci, co mi felčar dovolil jíst, a díval se, jak se Cochenour cpe. To nebylo fér, že chlap po devadesátce může být tak zdravý a nemusí dávat pozor na zažívání, zatímco já. Nemělo smysl přemýšlet o takových věcech a tak jsem jim nabídl trochu hudby. Dorie si vybrala Labutí jezero a já ho pustil. A tehdy jsem dostal nápad. Zamířil jsem ke skříním s nářadím. Ve skutečnosti tam nebylo co dělat. Vrtací hlavice sice volaly po výměně, ale neměl jsem v úmyslu je měnit, docházely nám náhradní díly. Věc se měla tak, že skříně stály až v nejvzdálenějším koutě lodě. Doufal jsem, že Dorie přijde za mnou. Přišla. Potřebuješ s něčím pomoct, Audé? To budu rád, vzhlédl jsem. Podrž mi tohle. A neumaž se od kolomazy. Nepředpokládal jsem, že se bude ptát, proč to má držet. A nezeptala. Jenom se začala smát při zmínce o umazání se. Od kolomazy. Těžko už bych asi mohla být špinavější, než jsem. Myslím, že už je na čase vrátit se do civilizace. Cochenour seděl zadumaně před obrazovkou a nevěnoval nám pozornost. Kterou civilizaci myslíš, vřeteno nebo návrat na Zemi? Tím jsem ji chtěl navést, aby začala mluvit o Zemi, ale nepodařilo se. Ach, vřeteno. Zasnila se. Nikdy jsem ani ve snu nevěřila, že se na tuhle planetu podívám, Audé. Je to tu podivuhodné. Je fascinující, jak si tu lidé vedou, ale zatím jsme moc neviděli. A nepoznali jsme moc lidí, jako je třeba ten Int, co mu patří ta restaurace. Pokladní je jeho žena, že? Jedna z jeho žen. Ona je Vastrovo číslo 1. Číšnice je číslo 3 a ještě jednu má doma u dětí. Má dohromady 5 dětí se 3 ženami, ale chtěl jsem hovor stočit jinam a tak jsem pokračoval. Je to tu skoro jako na zemi. Vastra by asi tam někde ve Váránasí taky měl nějaké turistické lákadlo, kdyby neměl tohle a kdyby býval nepřiletěl s vojáky a nešel do civilu tady. A sebe vidím tak, že bych dělal průvodce po Texasu. Jestli tam ovšem vůbec ještě zbyl aspoň malý kus krajiny, kam by bylo možné vzít lovce. Snad kolem Canadian River. A co ty? Celou tu dobu jsem pořád dokola bral těch pár kousků nářadí, studoval výrobní čísla a zase je pokládal zpátky. Nevšimla si toho, co myslíš? No, co si dělala na zemi, než si přiletěla sem? Nějaký čas jsem pracovala u bojce v kanceláři. To mě povzbudilo. Třeba by si vzpomněla na jeho kontakty s Hegrametem. Co si dělala? Sekretářku. Něco na ten způsob. Vrhla na mě nepřátelský pohled. Zarazil jsem se. Myslela si, že jsem vlezlý, byl jsem, jasně, ale nešlo mi o pikantní drby na téma, jak se taková hezká mladá dívka nechala zatáhnout do postele starým dětkem. Mimo jiné i proto, že Košenaur, i když starý, musel být pro ženy atraktivní, pokud byl v dobrém rozpoložení. Samozřejmě to není moje věc, řekl jsem přátelsky. Ne. Není, souhlasila. Co je to? Byla to vysílačka, která signalizovala příchozí volání. Tak už to vem. Zakřičel Košenaur přes celou kapsli, zvedaje zrak od svých vajíček. Byl jsem docela rád, že nás přerušili. Volání bylo hlasové, což mě trochu překvapilo. A tak jsem to tak nechal. Přepnul jsem na sluchátka, protože jsem od přírody opatrný. V kapsli není moc místa na soukromí, takže jsem velice dbal alespoň o takovéto drobky. Volala mě základna. Komunikační seržantka, se kterou jsem se znal, jménem Lidstle Knésová. Podrážděně jsem přepnul na příjem a sledoval, jak se do Rie vrací a sedá si vedle bojce Cochenoura. Mám pro tebe soukromou informaci, Audé, řekla seržantka Lidstle Knésová. Máš tam někde toho svého sáhyba. Lidstle Knésová a já spolu rádiem tlacháme už dávno. V jejím tónu bylo cosi veselého a to mě znepokojilo. Otočil jsem se zády ke Cochenourovi. Věděl jsem, že poslouchá, ale kvůli sluchátkům samozřejmě jenom to, co říkám já. Vedle, ale ne napřímo, řekl jsem. Co pro mě máš? Úplně žhavou novinu, předla. Před pár minutami to přišlo přes Sinsat. Pouze pro informaci. My s tím nemusíme dělat nic, ale ty možná jo, drahý. Připraven, řekl jsem a studoval přitom plastikovou bedínku vysílačky. Seržantka se uchychtla. Kapitán lodi pronajaté tvým sáhybem by si s ním moc rád popovídal, až ho potká. Docela to spěchá. Kapitán řádil jak tajfun. Rozumím, základno, řekl jsem. Přijímám váš signál, intenzita 10. Seržantka Amanda Lidstleknésová se bavila. Tentokrát to už nebylo pochechtávání, ale plnohodnotný smích. Jde o jeho šek na zaplacení pronájmu Jurie Gagarina. Není krytý. Chceš vědět, co říkala banka? To bys neuhád. Nedostatek prostředků to řekli. Bolest pod pravými žebry polevila málo kdy, ale právě teď byla téměř nesnesitelná. Zaskřípal jsem zuby. Seržantko Lidstleknésová, zachraptil jsem, můžete tu prognózu ověřit. Je mi to líto, brouku, vrněla mi soucitně do ucha. Ale nemůže o tom být pochyb. Kapitán dostal ohodnocení bonity jeho kreditu a znělo 0. Až se ten tvůj zákazník vrátí do Vřetena, bude na něj čekat příkaz k zatčení. Děkuji za souhrnnou předpověď, řekl jsem tupě. Včas potvrdím termín odletu. Vypnul jsem rádio a podíval se na svého bohatého miliardáře. K čertu, co je s tebou, Waldhersi? Zahalekal. Neslyšel jsem ho. V uších mi stále znělo, co mi vykládal můj mastičkář. Ta rovnice se nedala zapomenout. Peníze rovnítko nová játra plus život. Žádné prachy rovnítko dysfunkce jater plus smrt. A zdroj mých peněz právě vyschl.